وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين และเจ้าได้ทำการของเจ้าที่เจ้าได้กระทำไปแล้วและเจ้าเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เนรคุณ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين เขามูซากล่าวว่าฉันได้กระทำมันโดยที่ฉันไม่รู้ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ดังนั้นฉันได้หนีไปจากพวกท่านเมื่อฉันกลัวพวกท่าน แล้วพระผู้อภิบาลของฉันได้ทรงประทานอำนาจแก่ฉันด้วยการเป็นศาสดาและทรงแต่งตั้งฉันให้เป็นศาสนทูตคนหนึ่งและนี่คือบุญคุณที่ท่านล้ำเลิกมัน ต่อฉันโดยท่านทำให้วงวานของอิสราเอลเป็นทาสกาลฟิรอาวน์วะมาร็อบบุลอาลามีนฟิรูนได้กล่าวว่าและใครคือพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกกาลร็อบบุสสะมาวาติวัลอัรฎิวะมาบัยนะฮุมาอินกุนตุมมูกินีนเขามูซากล่าวว่าพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาเชื่อมั่นเขาก็ได้กล่าวแก่ผู้ที่อยู่รอบๆเขาว่าพวกเจ้าได้ยินไหมเขามูซากล่าวว่าพระผู้อภิบาลของพวกท่านและของบรรพบุรุษสมัยก่อนๆนั้นด้วย قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون เขาฟิรอูนกล่าวว่าแท้จริงศาสนทูตของพวกเจ้าที่ได้ถูกส่งมาอย่างพวกเจ้านั้นเป็นคนบ้าอย่างแน่นอน قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون เขามูซากล่าวว่าพระผู้อภิบาลแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกเจ้าใช้สติปัญญาพิจารณา قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين เขาฟิรอูนกล่าวว่าหากเจ้ายึดถือพระเจ้าอื่นจากฉันฉันจะให้เจ้าอยู่ในหมู่ผู้ต้องขังอย่างแน่นอน قال أولو جئتك بشيء مبين เขามูซากล่าวว่าแม้ว่าฉันจะนำสิ่งหลักฐานที่ชัดแจ้งมายังท่านกระนั้นหรือ قال فأتي به إن كنت من الصادقين เขาฟิรอูนกล่าวว่าก็จงนำมันมาสิหากเจ้าเป็นคนพูดจริง فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ดังนั้นเขามูซาได้โยนไม้เท้าของเขาแล้วมันก็เป็นงูจริงๆ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين และได้ดึงมือของเขาออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วมันก็เป็นสีขาวอันเจิดจ้าแก่บรรดาผู้มองดู قال للملائحة إن هذا لساحر عليم เขาฟิรอูนกล่าวแก่คุณนางผู้ใหญ่รอบๆเขาว่าถ้าจริงคนนี้เป็นนักเล่นกลที่ช่ำชอง يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون เขาต้องการที่จะให้พวกเจ้าออกจากดินแดนของพวกเจ้าด้วยวิทยากลของเขาดังนั้นพวกเจ้าจะให้ฉันจัดการอย่างไร قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين พวกเขากล่าวว่าจงนงเหนียวเขาและพี่ชายของเขาไว้ก่อนและจงส่งคนไปตามหัวเมืองให้มาชุมนุมกัน เพื่อที่นักเล่นกลผู้ชำนาญทุกคนจะได้มาหาท่าน และบรรดานักเล่นกลได้มาชุมนุมกันตามวันเวลาที่กำหนดไว้ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون และได้มีประกาศแก่ผู้คนว่าพวกท่านจะไปชุมนุมด้วยไหม لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ พื่อพวกเขาจะได้ตามบรรดานักเล่นกลหากพวกเขาเป็นผู้ชนะ ฟะลัมมาจาอัสซะฮะรุกาลูลิฟิรเอาอะอินนะลานาลาอัจรอินกุนนานะห์นุลกอลิบีน เมื่อพวกนักเล่นกลมาถึงพวกเขากล่าวแก่ฟิรอูนว่าพวกเราจะมีรางวัลแน่หรือหากพวกเราเป็นผู้ชนะ กอลานะอัมวะอินนะกุมอิดัลละมินัลมุกอรบีน เขากล่าวว่าถูกแล้วและพวกเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดอย่างแน่นอน กอลาละฮุมมูซาอัลกูมาอันตุมมุลกูน มูซาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงโยนสิ่งที่พวกเจ้าจะต้องโยนได้เลย فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ และพวกเขาก็ได้โยนบรรดาเชือกและก็ไม้เท้าของพวกเขาโดยที่พวกเขากล่าวว่าด้วยเกียรติยศของฟิรูนแท้จริงเราเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอน فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ครั้นแล้วมูซาก็ได้โยนไม้เท้าของเขาทันใดนั้นมันได้กลืนสิ่งที่พวกเขาได้ทำวิทยากลเอาไว ้ฟะอุลกิยัสซะฮะเราะตุซาจิดีน พวกนักเล่นกลจึงก้มลงกราบสุญูด กอลูอามันนาบิร็อบบิลอาลามีนร็อบบิมูซาวะฮารูน พวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกคือพระผู้อภิบาลของมูซาและฮารู กอลาอามันตุมละฮูกับลอันอาดะนะละกุมอินนะฮูละกะบีรุกุมุลละดีอัลลัมกุมุสซิฮรฟะละซอฟะตะอ์ลัมูนละอุกัตติอันนะอัยดียะกุมวะอัรจุลกุมมินคิลาฟวะละอุศัลลิบันนะกุมอัจมะอีน เขาฟิรอูนกล่าวว่าพวกเจ้าศรัทธาต่อเขาก่อนที่ข้าจะอนุญาตแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือแน่นอนเขาต้องเป็นหัวหน้าของพวกเจ้าซึ่งได้สอนการเล่นกลแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะรู้แน่นอนข้าจะตัดมือของพวกเจ้าและเท้าของพวกเจ้าสลับข้างกันและแน่นอนข้าจะตรึงพวกเจ้าไว้ทั้งหมด กอลูลาฎอยรอินนาอิลารบบินามุนกอลิบูน พวกเขากล่าวว่าไม่เป็นไรหรอกแท้จริงพวกเรานั้นต้องกลับไปยังพระผู้อภิบาลของเรา อินนานะตุมะอัยยัฆฟิรละนาร็อบบุนาคอฏอยานาอันกุนนาอัวะลัลมุมินีน แท้จริงเราปรารถนาที่จะให้พระผู้อภิบาลของเราทรงยกโทษให้แก่เราเพราะเราเป็นกลุ่มชนแรกที่ศรัทธา วะเอาฮัยนาอิลามูซาอันอัสริบิอิบาดีอินนะกุมมุตตะบะอูน และเราได้องค์การให้มูซาออกเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมกับปวงบ่าวของข้าแท้จริงเจ้ากำลังถูกติดตาม ฟะอัรซะละฟิรเอาอ์นฟิลมะดาอินฮาชิรีน และฟิรอูนได้ส่งคนไปตามหัวเมืองต่างๆให้มาร่วมชุมนุม อินนะฮาอูลาอิลชิซิมะตุนกอลีลูน แล้วว่าแท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนส่วนน้อย วะอินนะฮุมลานาละกออิกูน และแท้จริงพวกเขาได้ทำให้เราเกิดโทสะ วะอินนาละญะมีอุนฮาดิรูน และแท้จริงพวกเราทั้งหมดอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ดังนั้นเราอัลลอฮ์ได้ให้พวกเขาออกจากเรือกสวนและลำธารน้ำ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ และทรัพย์สินอันมากมายและที่พำนักอันโอ้อา كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل เช่นนั้นแหละเราได้วงวานอิสราเอลได้รับมรดกครอบครองมันแล้วฟิรอูนได้ติดตามไปทันวงวานอิสราเอลเมื่อตะวันทอแสง แต่ลัมมาตรออัลจัมอานกอลอัศฮาบมูซาอินนาละมุดรกูน ครั้นเมื่อแต่ละฝ่ายได้มองเห็นกันพวกพ้องของมูซาได้กล่าวว่าแท้จริง เราถูกตามท่านแล้ว กอลกัลลาอินนะมะอิร็อบบีซะยะฮดีน เขามูซาได้กล่าวว่าไม่หรอกแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงอยู่กับฉันพระองค์ทรงชี้ทางนำให้แก่ฉัน ฟะเอาฮัยนาอิลามูซาอันดริบบิอัศากัลบะห์รฟะฟะลักฟะกานะกุลลุฟิรกินกัตตูดิลอะซีม ดังนั้นเราได้องค์การแก่มูซาว่าจงฟาดทะเลด้วยไม้เท้าของเจ้าแล้วมันก็ได้แยกออกแต่ละข้างมีสภาพเหมือนภูเขาใหญ ่ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ และเราได้พวกอื่นเข้ามาใกล้ณที่นั้น وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعْهُ أَجْمَعِينَ และเราได้ให้มูซาและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาทั้งหมดรอดพ้นไป ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ และเราได้ให้พวกอื่นจมน้ำตาย อินนะฟีซาลิกะลาอายะวะมากานะอักษรุฮุมมุมินีน แท้จริงในการนี้เป็นสัญญาณอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธา วะอินนะร็อบบะกะละฮุวัลอะซีซุรเราะฮีม และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอ วัตลุอะลัยฮิมนะบะอิบรอฮีม และจงอ่านเรื่องราวของอิบรอฮีมให้พวกเขาฟัง อิซกอลลิอะบีฮิวะกอมิฮิมาตะอบุดูน ขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าเคารพภักดีอะไรกัน กอลูนะอบุดูอัศนามะฟะนะฎัลลุละฮาอากิฟีน พวกเขากล่าวว่าเราเคารพภักดีรูปปั้นแล้วเราจะยังคงยึดมั่นตลอดไป เข าอิบรอฮีมกล่าวว่าเมื่อพวกเจ้าวิงวอนขอพวกมันได้ยินพวกเจ้าหรือไม ่ หรือมันให้คุณให้โทษแก่พวกเจ้าไ หมพ วกเขากล่าวว่าแต่เราได้พบบรรพบุรุษของเราปฏิบัติกันมาเช่นนั้นเขากล่าวว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่พวกเจ้าเคารพภักดีอยู่ أنتم وآباؤكم الأقدمون ทั้งตัวของพวกเจ้าเองและบรรพบุรุษของพวกเจ้าแต่ก่อนการนั้น فإنهم عدو لي إلا رب العالمين แท้จริงพวกเขาคือศัตรูของฉันนอกจากพระเจ้าแห่งสากลโลก الذي خلقني فهو يهدين ซึ่งพระองค์ทรงสร้างฉันแล้วพระองค์ทรงชี้ทางนำให้แก่ฉันและพระองค์ทรงประทานอาหารให้แก่ฉันและทรงให้น้ำดื่มแก่ฉันและเมื่อฉันป่วยพระองค์ก็ทรงให้ฉันหายป่วยและพระองค์ทรงให้ฉันตายแล้วทรงให้ฉันเป็น وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ และผู้ที่ฉันหวังว่าจะทรงอภัยความผิดให้แก่ฉันในวันแห่งการตอบแทน رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ โอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงประทานความรู้และทรงให้ฉันอยู่ร่วมกับคนดีทั้งหลาย وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ และทรงให้ฉันได้รับการดำลึกอย่างดีในหมู่ชนรุ่นต่อๆไป وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ และทรงทำให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้รับมรดกแห่งสวนสวรรค์อันร่มรื่น وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ และทรงประทานอภัยให้แก่บิดาของฉันด้วยแท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้หลงผิดและทรงอย่าให้ฉันได้รับความอัปยศในวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นคืนชี พ วันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดได้เลย إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ เว้นแต่ผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ ์ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ และสวนสวรรค์จะถูกนำมาให้ใกล้แก่บรรดาผู้ยำเกรง وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ และนรกจะถูกเผยให้เห็นแก่ผู้ทำชั่ว وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าไหนเล่าที่เจ้าเคารพภักดี มิดูนิลลาฮิฮัลยันซุรูนะกุมเอายันตศิรูน อื่นจากอัลลอฮ์พวกมันจะช่วยเหลือพวกเจ้าหรือจะช่วยตัวมันเองได้ไหม ฟะกุบกิบูฟีฮาฮุมวัลกออูน และพวกมันจะถูกทิ่มหัวลงในนรกทั้งพวกมันและพวกทำชั่วว ะจุนูดูอิบลิซอัจมะอูน และไพร่พลของอิบลิสทั้งหมด กาลูวะฮุมฟีฮายัคตะซิมูน พวกเขากล่าวขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่ในนั้น ตัลลอฮิอินกุนนาลฟีฎอลาลิมมุบีน ขอสาบานต่ออัลเลาะห์แท้จริงพวกเราอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง อิดนุซาวิกุมบิร็อบบิลอาลามีน ขณะที่เราทำให้พวกเจ้าเท่าเทียมกับพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกและไม่มีผู้ใดทำให้พวกเขาหลงผิดนอกจากพวกทำผิดเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีผู้ช่วยเหลือแก่เราและไม่มีมิตรแท้ด้วยฉะนั้นหากเราได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ศรัทธา อินนะฟีซาลิกะละอายะวะมากานะอักษรฮุมมุมินีน ถ้าจริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธา วะอินนะร็อบบะกะละฮุวัลอะซีซุรเราะฮีม และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอ كذبت قوم نوح المرسلين กลุ่มชนของนูห์ได้ปฏิเสธบรรดารอซูล إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือนูห์ได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรื ออินนีละกุมรอซูลอะมีนฟัตตักุลลอฮะวะอะฏิอูน แท้จริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเถิด วะมาอัสอะลุกุมอะลัยฮิมินอัจรอินอัจริยะอิลลาอะลาร็อบบิลอาลามีน และฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าเลยค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านั้น ฟัตตักุลลอฮะวะอะฏิอูน ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและจงเชื่อฟังฉัน กาลูอะนุมินุลักวัตตะบะอะกัลอัฎดะลูน พวกเขากล่าวว่าจะให้พวกเราศรัทธาต่อท่านกระนั้นหรือพวกต่ำต้อยเท่านั้นที่เชื่อฟังท่าน กาลวะมาอิลมีบิมากานูยะอ์มะลูน เขานัวกล่าวว่าฉันไม่มีความรู้อันใดเลยในสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติกัน อินฮิซาบุฮุมอิลลาอะลาร็อบบีลาวตัชชูรูน การตอบแทนของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่ผู้ใดนอกจากอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันหากพวกเจ้ารู ้วะมาอะนาบิฏอริดิลมุมินีนอินอะนาอิลลานะซีรุมมุบีน และฉันจะไม่เป็นผู้ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธาฉันไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้น กาลูละอิลลัมตันตะฮิยานูฮุละตะกูนันนะมินัลมัรญูมีน พวกเขากล่าวว่าโอ้นัวหากท่านไม่หยุดยั้งแน่นอนท่านจะอยู่ในหมู่ผู้ถูกขว้างด้วยก้อนหิน กาลร็อบบีอินนะกอมีกัซซะบูน เขานัวกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงกลุ่มชนของฉันได้ปฏิเสธฉัน فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ดังนั้นขอพระองค์ทรงตัดสินระหว่างฉันกับพวกเขาโดยยุติธรรมเถิด และทรงโปรดช่วยฉันและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับฉันให้รอดพ้นด้วยเ ถิด แล้วเราอัลลอฮ์ได้ช่วยเขาและผู้อยู่ร่วมกับเขาให้อยู่ในเรือที่เต็มเปี่ย ม แล้วเราอัลลอฮ์ได้พวกที่เหลืออยู่จมน้ำตาย อินนฟีซาลิกะลาอายะวะมากานอักษรฮุมมุมินีน แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธา วะอินนร็อบบะกะละฮุวัลอะซีซุรเราะฮีม แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอ กัซซะบะตอาดุลลมุซะรีน กลุ่มชนของอาดได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูต إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ขณะที่พี่น้องของเขาคนหนึ่งคือฮูดได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรืออ ินนีลากุมรอซูลุนอามีน แท้จริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้า ฟัตตักุลลอฮะวะอฏีอูน ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเ ถิดและ ฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าเลยค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระเจ้าแห่งสากลและโลก ทั้งหมด พวกเจ้าสร้างอนุสาวรีย์ไว้บนที่สูงทุกแห่งเพื่อโอ้อวดกระนั้นหร ือ และพวกเจ้าสร้างเครือหาดเหมือนกับว่าพวกเจ้าจะอยู่อย่างตลอดกาลกระนั้นหร ือ และเมื่อพวกเจ้าทำร้ายผู้ใดพวกเจ้าก็จะกระทำอย่างทารุณโหดร้ายดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเถ ิ ดและพวกเจ้าจงยำเกรงผู้ทรงประทานสิ่งที่พวกเจ้ารู้ดีอยู่แล้วให้แก่พวกเจ้าพระองค์ทรงประทานปศุสัตว์และลูกหลานให้แก่พวกเจ้าด้วยและสวนอันหลากหลายและลำธารหลายแห่ง อินนีอะคอฟอะลัยกุมอะซาบยอมอะซีม แท้จริงฉันกลัวว่าพวกเจ้าจะรับการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ ่กาลูซะวาอุนอะลัยนาอะวะอัซตะอัมลัมตะกุมมินัลวาอิซีน พวกเขากล่าวว่ามีผลเท่ากันแก่เราท่านจะตักเตือนหรือไม่ตักเตือนเราก็ตาม อินฮาซาอิลลาคุลกุลอัววะลีนวะมานะห์นุบิมุอัซซะบีน นี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นเรื่องโกหกในสมัยก่อนๆและพวกเราจะไม่อยู่ในหมู่ผู้ถูกลงโทษ ฟะกัซซะบูฮุฟะอะห์ละกนาฮุมอินนะฟีซาลิกะละอายะฮ์วะมากานะอักษรฮุมมุมินีน พวกเขาได้ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเขาดังนั้นเราจึงทำลายล้างพวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธา วะอินนร็อบบะกะละฮุวัลอะซีซุรเราะฮีม และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอ กัซซะบัตซะมูดุลมุรซะลีน กลุ่มชนของสมูดได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูต إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอลแลห์ได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรืออ ินนีละกุมรอซูลุนอามีน แท้จริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้า ฟัตตักุลลอฮะวะอะตีอูน ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเถิด وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين และฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านั้น أتتركون فيما هاهنا آمنين พวกเจ้าจะถูกปล่อยให้อยู่อย่างปลอดภัยณที่นี้หรือ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ในสวนอันหลากหลายและลำธารหลายแห่ง وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ และไร่นาและต้นอินทผลัมซึ่งกิ่งก้านของมันสุกงอมและพวกเจ้าสกัดภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยด้วยความชำนาญ แ ต่นั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเ ถิด และจงอย่าเชื่อฟังคำสั่งใช้ของพวกฝ่าฝืนพวกที่ทำความเสื่อมเสียในแผ่นดินและไม่เป็นพวกพัฒนา พ วกเขากล่าวว่าแท้จริงท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกอาค ม ท ่ านไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเช่นเราดังนั้นจงนำมาสักสัญญาณหนึ่งหากท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริง กอลฮาดิฮีนากะตุลลาฮาชิดบุวะละกุมชิดบุยอมินมะลูม เขากล่าวว่านี่คืออูฐตัวเมียสำหรับมันดื่มน้ำวันหนึ่งและสำหรับพวกท่านก็ดื่มน้ำวันหนึ่งเป็นที่รู้กัน ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم และพวกเจ้าจงอย่าก่อความทุกข์ยากแก่มันมิฉะนั้นการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่จะประสบแก่พวกเจ้า فعقروها فأصبحوا نادمين และพวกเขาได้ฆ่ามันพวกเขาจึงอยู่ในสภาพผู้เศร้าโศกเสียใจ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ดังนั้นการลงโทษจึงได้ประสบแก่พวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธา وإن ربك لهو العزيز الرحيم และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون กลุ่มชนของลูตได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือลูตได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรืออ ินนีละกุมรอซูลุนอามีน แท้จริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเ ถิด และฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านั้น أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون พวกเจ้าเข้าหาผู้ชายในหมู่ผู้คนทั้งหลายกระนั้นหรือและพวกเจ้าจะทิ้งสิ่งที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าทรงบังเกิดมาสำหรับพวกเจ้าคือภรรยาของพวกเจ้าแน่นอนพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ฝ่าฝืน กาลูละอิลลัมตันตะฮิยาลูตุละตะกูนันนะมินัลมุคอรจีน พวกเขากล่าวว่าโอ้ลูตเอ๋ยหากท่านไม่หยุดยั้งแน่นอนท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่จะถูกขับไล่ให้ออกไป กาลอินนีลิอามะลิกุมมินัลกอดีน เขาลูตกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้เกลียดการกระทำของพวกเจ้าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงช่วยฉันและบริวารของฉันให้พ้นจากที่พวกเขากระทำกันดังนั้นเราอัลลอฮ์ได้ช่วยเขาและบริวารของเขาทั้งหมดให้รอดพ้น อิลลาอะจูซันฟิลกอบิรีน นอกจากหญิงแก่คนหนึ่ง ซึ่งนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย แ ล้วเราได้ทำลายพวกคนอื่น และ เราได้หาฝนตกลงมาบนพวกเขาดังนั้นฝนของบรรดาผู้ตักเตือนมันช่างชั่วร้ายเสียนี่กระไร อินนฟีซาลิกะลาอายะวะมาคานอักษรุฮุมมุมินีน แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธา วะอินนร็อบบะกะละฮุวัลอะซีซุรเราะฮีม และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอ كذب أصحاب الأيكة المرسلين ชาวป่าทึบได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูต إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ขณะที่ชูอัยบ์ได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรื ออินนีละกุมรอซูลุนอามีนฟัตตักุลลอฮะวะอะตีอูน แท้จริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเถิด